Адкуль і калі прыйшло ў Беларусь каталіцтва? Паколькі канчатковы падзел хрысціянства на каталіцтва і праваслаўе адбыўся ў 1054 годзе, а аформіўся толькі ў 1204 годзе, то для ранейшага часу правільней будзе ўжываць тэрміны «усходні» або «бізантыйскі абрад», пазней «праваслаўе», і «заходні» або «рымскі абрад», пазней «каталіцтва». Гістарычныя крыніцы не даюць адназначнага адказу на пытанне, адкуль і калі было прынятае хрысціянства ў Беларусі. У полацкім княстве ўсходні абрад, хутчэй за ўсё, быў прыняты непасрэдна з Бізантыі і, можа, нават раней, чым у Кіеве. Ёсць шэраг падставаў, каб сцвярджаць, што адначасова і паралельна у нас пашыралася і хрысціянства заходняга абраду. Вялікую ролю ў гэтым на пачатку адыгралі заходнія місіянеры. Найбольш вядомы з першых прапаведнікаў Слова Божага святы Бруна Баніфат, забіты мясцовымі паганцамі ў 1009 годзе недзе на тэрыторыі Беларусі. Блізу 1010 году тураўскі князь Святаполк разам са сваімі падданымі прыняў хрост паводле заходняга абраду ад нямецкага біскупа Райнберна. Пазней тураўскае біскупства згадваецца пад 1105 годам у Кіева-Пячорскім патырыку. Як паказваюць матэрыялы раскопак і архіўныя крыніцы, лацінскія бажніцы існавалі ў 12 стагоддзі у Полацку і Смаленску. З канца таго ж стагоддзя на тэрыторыю Полацкага княства пашыраўся ўплыў створанага у 1188 годзе Лівонскага біскупства. У першай палове 13 стагоддзя на полацкіх землях дзейнічала Русінскае біскупства, улучанае у 1255 годзе ў новаствораную Рыжскую мітраполію. У 11-14 стагоддзях у пашырэнні заходняга абраду на нашых землях прыкметную ролю адыгралі гандлёвыя і культурныя дачыненні з краінамі заходняй Еўропы, асабліва нямецкімі, кантакты з тэўтонскім і лівонскім ордэнамі. З другой паловы 13 стагоддзя за духовы ўплыў на беларускія землі пачаў змагацца і польскі касцёл. Аднак першая яго спроба дамагчыся апекі над нашым рэлігійным жыццём скончылася няўдачаю. У год каранацыі наваградскага князя Міндоўга у 1253 годзе адбылося прызначэнне каталіцкага біскупа для ўсяе тэрыторыі, падпарадкаванай князю. На гэтую пасаду спачатку быў кансакраваны польскі дамініканец Віт, але з нейкіх прычынаў Віт не быў дапушчаны да кіравання дыяцэзіі. Паводле некаторых звестак, ён нават быў паранены і выгнаны. Першым афіцыйным і законным біскупам Вялікага княства Літоўскага стаў у 1253 годзе немец хрыстыян. Праз колькі гадоў беларускае біскупства было ператворанае ў арцыбіскупства з падпарадкаваннем папскаму пасаду. Таму заснаванае пазней у 1387 годзе Ягайлам віленскае біскупства нельга лічыць першым на тэрыторыі княства, бо легітымнасць папярэдняга закладзенага Міндоўгаў пацвярджаецца лістом папы Вітаўту, у якім узнаўляецца даўні прывілей, дадзены Міндоўгу на непасрэднае падпарадкаванне папскаму пасаду. Барацьба за аўтаномію нацыянальнага касцёла ад польскага працягвалася і пасля Вітаўта. Беларуская шляхта дамагалася перавагі. З першых 18 біскупаў толькі 3, першы, трэці і чацвёрты, былі палякі, астатнія – беларусы. Толькі паступова польскі ўплыў пачаў узмацняцца, асабліва пасля катастрафічных войнаў з Расіяй у 17 стагоддзі. Разам з каталіцтвам у Беларусь прыйшла і арганная культура. Святары імкнуліся, каб каталіцкае набажэнства адбывалася ва ўсёй ягонай красе. Арганная музыка надавала яму ўрачыстасць, рабіла на прысутных незабыўнае ўражанне сваёй магутнай велічу і непаўторным гучаннем. Арганы – неадлучная частка і інтэр'еру каталіцкіх бажніцаў. Разьбяры, скульптары і мастакі надавалі вялікую ўвагу іх упрыгожванню, выкарыстоўваючы для гэтага біблейныя сюжэты, вобразы, сімвалы. Пры канцы 18 стагоддзя, калі Беларусь стала расійскай калоніяй, тут налічвалася блізу 1400 касцёлаў, і амаль у кожным былі арганы. 200-гадовае панаванне чужынцаў нанесла беларускай арганнай культуры каласальныя страты. Сёння гэтых інструментаў засталося ў нас меней за 100. Не ўсе цяпер ведаюць, што ў беларускіх вуніяцкіх храмах, адрозна ад украінскіх, таксама былі арганы. Але ў 30-х гадах 19-го стагоддзя, калі цэрквы перарабляліся на расійскі капыл, усе інструменты былі выкінутыя на вонкі альбо знішчаныя. Вось як апісаў тыя падзеі відавочца ў супраслеўскім манастыры. На арганах ігралі некалькі дзён бесперапынна, а народ крыжам ляжаў у царкве. У храме і на манастырскім цвінтары людзі са слязьмі на вачах гучна спявалі песні з улюбёнага імі багагаласніка апошні раз пад гукі арганаў.